Funk, Latin en jazz. Pulaja. Pulaja is een vijfkoppige band uit het noorden. En die bestaat uit muzikanten die een jarenlange ervaring in de muziekwereld hebben. En de passie voor muziek delen. De muziek van Pulaja is een unieke mix van funk, Latin en jazz. En aanstaande vrijdag zijn ze in Metropool. De toegang is gratis. Het is in de zaal Het Paradijs. Het begint 9 uur en de zaal is open om 8:30. Dus jazz, rock en fusion met Pulaja. En het is weer georganiseerd door Smooth Jazz Europe met Inge en Marijn. En Metropool, dus aanstaande vrijdag in Metropool Pulaja. En dit was een promo van Pulaja wat we net hebben kunnen horen. We gaan verder met Zuko 103 en de zangeres. Ik heb onlangs een soloalbum uitgebracht, maar dat laten we een andere keer horen. Maar we luisteren nu even naar Zoek 103 met Conscience. Se o seu coração se abriu, eu vou dizer que você demorou. Se a sua mente se abriu, não mostra pra mim, vai mostrar pra um outro. Se o seu coração se abriu, eu vou dizer que você demorou. Se a sua mente se abriu, não mostra pra mim, vai mostrar pra um outro. Pro amigo, aquele grande amigo que tão em você só confiou. Vá pedindo perdão pra criança que quase existiu e você já rejeitou. Vá pedindo perdão pras mulheres mais burras de ontem, de hoje, que você sempre usou. Vá pedindo perdão pra mulher de verdade que você tão por fácil humilhou. Sua mente se abriu, eu vou dizer que você demorou. Se o seu coração se abriu, eu vou dizer que você demorou. Se a sua mente se abriu, não mostra pra mim, vai mostrar pra um outro. Se o seu coração se abriu, eu vou dizer que você demorou. Se a sua mente se abriu, não mostra pra mim, vai mostrar pra um outro. They pass the small and go for bigger things, and it's They don't like that anymore. It's replaced with a toy store. It's good to reevaluate the way we think. Take it back to the core roots of things. Imagine everything gone and all that's left is you. That's so good. Ja, dat was Round Midnight, Dick Dees en Ben van Gelder, live uit het Parool Theater. En saxofonist Ben van Gelder zet stappen in New York, niet zo makkelijk, maar wel mogelijk. We gaan verder met Benny Green, de pianist, die onder andere lid was van de Art Blakey en de Jazz Messengers, Levitation. Don't Know Why van de Amerikaanse jazz fusion smooth jazz pianist David Benoit. En daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Billy Taylor Misty Blues met Errol Garner en Billy Taylor. We gaan verder met Steps Ahead. Dat was een succesvolle groep. En ze bestonden uit, bestond uit Mike Manieri, vibrafoon, Michael Brickers, tenorsax, Eddie Gomez, contrabas, Peter Erskine, slagwerk. En later werd Eliane Elias geïntroduceerd op piano. Steps Ahead met Lust for Life. Thank you. it's right in the USA. You hear 'em every day. A city much renowned, they call it Motor Town. And there's a story to be told about a city gone cold. The drugs in our neighborhood, our schools and our playgrounds too. The gunshots that pierce the air. A child was just standing there. There seems to be so much despair that nobody seems to care. A city with much to lose, we'll call it the Detroit Blues. It's Big City USA, and town's not so far away. There seems to be no end in sight unless we stand up and fight. Thank you. much time. Our future is on the line, and maybe the way we live is not all life can give. Diane Krall en Vince Benedetti met Detroit Blues. Daarvoor dat mistige rode beest met Allard Buwalda. We gaan eruit het eerste uur met George Benson, I Got a Woman. Always treats me right. Did